156 वानसर्ग। वायु में स्थित व्याध का जीव राजा सिंधु बनकर विदुरथ को मारकर अपने मंत्री के मुंह से अपना तत्व सुनेगा। यह वर्णन। देह का त्याग कर प्राणयुक्त वायु से भी सूक्ष्म तुम्हारा जीव वायु की तरह उस महाकाश में रहेगा, ऐसा जो मुनि महाराज ने पूर्व सर्ग में कहा था, उसे सुनकर व्याध उसके बाद का अपना भविष्य पूछता है। व्याध ने कहा, हे भगवन, उसके बाद जबकि मेरा शरीर नीचे पृथ्वी पर गिर जाएगा, तब विस्तीर्ण आकाश में बसने वाले मेरा क्या हाल होगा। वर्टिकल बार वर्टिकल बार एक वर्टिकल बार वर्टिकल बार। मुनिजी ने कहा, हे सौम्य, तुम्हारे उस विशाल शरीर के विनष्ट होने पर उस अव्याकृत आकाश में तुम्हारा क्या होगा, यह तुम ध्यान देकर सुनो। उक्त शरीर के नीचे गिरने पर प्राणयुक्त तुम्हारा जीव उस अत्यंत विशाल अव्याकृत आकाश में वायु का लेश रूप होगा। उसी वायु के लेश में तुम्हारा चित्त हृदयस्थ वासनामय सामने स्थित विशाल भूतल आदि जगत को वैसे ही देखेगा जैसे कि तुम स्वप्न में देखते हो। तदंतर महती चित्तवृत्ति महामना होने के कारण या चित्तवृत्ति के ही जगत के आकार से महान होने के कारण तुम्हारा जीव वहां पर मैं राजा हूँ यह देखेगा। इस प्रकार भूतल में संकल्पित अर्थ का भागी होगा। वहां पर उसकी एकाएक शीघ्र ऐसी प्रतिभा अपने आप उदित होगी कि मैं सामंतों द्वारा अत्यंत सत्कृत श्रीमान सिंधु नाम का राजा हूँ। पिताजी तपस्या करने के लिए जब वन को चले गए, तब पिता द्वारा दिया गया चार समुद्र वाली पृथ्वी का राज्य 8 वर्ष की अवस्था वाले मुझे प्राप्त हुआ। सीमा के अंत में विदुरथ नाम से प्रसिद्ध राजा मेरा शत्रु है, जिसे बिना प्रबल प्रयत्न के परास्त करना कठिन है। यह राज्य करते मेरे 100 वर्ष बीत गए हैं। अहा, मैंने अपने स्त्री पुत्र नौकर चाकरों के साथ खूब सुख भोग किया। दुहक है, यह मेरे सीमांत का राजा कोष बल आदि में बढ़ा चढ़ा है, इसके साथ मेरा घोर संग्राम उपस्थित है। यह चिंतन कर रहे तुम्हारा वहां पर राजा विदुरथ के साथ चतुरंगिनी सेना का विनाश करने वाला तुमुल युद्ध होगा। तुम रथरहित होते हुए भी तलवार से विदुरथ की जंघाओं को काटकर उसे महान युद्ध द्वारा धराशायी करोगे। तदंतर 4 सागरों से परिवृत भूतल पर तुम्हारा निष्कंटक राज्य होगा। लोकपाल भी भयभीत होकर तुम्हारे शासन का आदर करेंगे। वह तुम सिंधु नामक राजा बनकर सकल भूमंडल को स्वायत्त कर पंडित और मंत्रियों के साथ निम्नलिखित कथाएं करोगे। मंत्री कहेगा, महाराज, यह अत्यंत आश्चर्य की आय। पेज 660 2380 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। बात है, जो महाराज ने विदुरथ को युद्ध में यों परास्त किया और यमलोक पहुंचाया। 215 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। तुम कहोगे, हे मंत्रीवर, मैं धनवान हूँ और प्रलयकाल के समुद्र के समान मुझ में बल है। ऐसी अवस्था में भला बताओ तो शत्रु राजा विदुरथ मेरे लिए क्यों अजय होगा। मंत्री कहेगा, महाराज, उसकी लीला नाम की पत्नी है, उसने घोर तपस्या द्वारा निर्विकार जगन माता देवी सरस्वती को अपनी माँ के रूप से स्वीकार किया है। भुवनों को पैदा करने वाली देवी सरस्वती पुत्री के रूप से स्वीकृत लीला के मोक्ष आदि महान कार्यों को भी अनायास क्रीड़ा से ही सिद्ध कर देती है। वह भगवती देवी केवल शाब्दिक वर से ही जगत को भी क्षण भर में अजगत बना डालती हैं। आपका विनाश तिरस्कार करने में भला उन्हें क्या क्लेश रूप असामर्थ्य हो सकती है। 16-19 राजा सिंधु कहेगा, मंत्रीवर, तुमने बहुत उचित कहा। यदि ऐसा है तो विदुरथ को परास्त करना मुश्किल ही था। अथ युद्ध में जो वह मारा गया, यह तो बड़ा ही आश्चर्य का विषय है। इस प्रकार के भगवती देवी के प्रसाद से युक्त राजा विदुरथ उस युद्ध में क्यों विजयी नहीं हुआ। 20-21 मंत्री कहेगा, हे कमलनयन, कभी भी खेद को न प्राप्त होने वाले उसने सदा भगवती देवी की यही प्रार्थना की थी कि संसार से मेरा मोक्ष हो। इस कारण सत्य संकल्प वाली भगवती सरस्वती ने उसे मोक्ष दिया। अतएव उसने युद्ध में स्वयं पराजय का वरण किया। 22-23 वर्टिकल बार सिंधु कहेगा, प्रवर, यदि ऐसा है तो मैं भी सदा ही देवी की पूजा करता हूँ, फिर वह परमेश्वरी मुझे मोक्ष क्यों नहीं देती? 24 मंत्री कहेगा, महाराज, वैखरी पर्यंत सब शब्दों की बीजभूत संविद रूप भगवती सदा सबके हृदय के अंदर रहती है, वही सरस्वती कही गई है। आत्महितैषिणी उक्त भगवती की जो जो जैसी प्रार्थना करता है उसके लिए वह स्वयं ही वैसा वर प्रदान करती है। उस वर प्रदान से उसकी सत्य संकल्पवती चिति ही वरफल के रूप से अनुभूत होती है। हे शत्रुतापन, आपने मोक्ष के लिए उसकी प्रार्थना नहीं की, किंतु आपने आत्महितैषिणी संविद रूप उक्त भगवती की शत्रुनाश के लिए प्रार्थना की है। 25-27 वर्टिकल बार राजा सिंधु कहेगा, मेरी तरह विदुरथ ने भी राज्य के लिए शुद्ध संविद रूप उसकी प्रार्थना क्यों नहीं की? अथवा विदुरथ की तरह मैंने मुक्ति के लिए उसकी प्रार्थना क्यों नहीं की? 28-1 आपकी स्वेच्छानुसारिणी प्रवृत्ति के विषय में मेरे प्रति यह प्रश्न उचित नहीं है। ऐसी आशंका कर उसका तात्पर्य प्रकाशित करते हैं। हे मंत्रीवर, मेरे चित्त में बैठी हुई यानी मेरी आत्मभूत भी सदरूप यह भगवती सरस्वती मुझे मोक्ष की इच्छा रूप विज्ञप्ति देकर साधन संपत्ति द्वारा मेरे मोक्ष के लिए क्यों चेष्टा नहीं करती? 29 मंत्री कहेगा, हे प्रभो, शत्रुनाश करने वाले महाराज का पूर्वजन्म का अशुभ अभ्यास है, इसलिए आपने देवी को प्रणाम कर मुक्ति के लिए देवी की प्रार्थना नहीं की। 30 वर्टिकल बार देवता स्वतंत्र रूप से अनुग्रह नहीं करते, किंतु भक्त की चित्तवृत्ति के अनुसार ही अनुग्रह करते हैं। इस विषय में यच्चित्तस्तन्मयो भवति गुह्यमेतत् सनातन श्रुति प्रमाण रूप से उद्धृत करते हैं। जिसका चित्त जैसा होता है वह जीव वैसा प्रलय पर्यंत रहता है। जो बात आबाल प्रसिद्ध है उसे कौन उल्टा सकता है? वर्टिकल बार 31 वर्टिकल बार जो पुरुष निर्मल संवित से अपने चित्त में निर्मल रूप जिस किसी को, पेज 661, सर्ग 157, श्री योगवासिष्ठ महारामायण 2381। चाहे वह राज्य हो, चाहे मोक्ष हो, चाहे अन्य कुछ हो, दृढ़भ्यास बनाकर जानता है वह सत हो चाहे उस समय में असत हो, या चाहे सतसत विलक्षण हो, वही अन्य सब वासनाओं को कुचलकर बिना किसी विघ्न बाधा के स्वयं ही अवश्य हो जाता है, दूसरा कोई भी तत्फलभूत नहीं है। वर्टिकल बार 32 वर्टिकल बार 156 सर्ग समाप्त।